بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آہے صاد والقرآن للذکر صاد قسم آہے قرآن کریم جو جے کو نصیت ان سان بھرل آہے بل الذین کفروا فی عزت وشقاق پر یہ کافر وڈائی ایں مخالفت میں آہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص اساں انہاں کان اگ میں کتنیوں قوموں ہلاک کیوں وہ انہاں پکاریو ایں وہ وقت نجات جو نہ ہو وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون هذا ساحر کذاب ایں وہ عجب کن تھا جو انہاں ماں رسول عربی تشریف فرما تھیا ایں کافرن چیو ہی جادوگر ایں وڈو کوڑ گلائندڑ ہے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب شاہن گھرن معبودن کے ایک اللہ بنایو ہے بے شک ہی شے عجیب ہے وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی الہتکم ان ھذا لشیء یراد ایں انن قریشن ما سردار روانہ تھیا ایں پان میں ایک بے کے چون لگا تو تما ہلو ایں تما پنجے معبودن جی عبادت تے صبر کریو بے شک ہن توحید ایں رسالت میں سدس کو مطلب ہے ما سمعنا بهذا فی الملۃ الاخرۃ ان ھذا الا اختلاق یہ گال اساں عیسائیت میں بھی نہ بدھی ہی تا فقط حضرات اوٹ ٹھائلا ہے اُنزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب شاہ افان جے وچان رسول عربی تے قرآن کریم نازل کہو بھیو بلک یہ مجھے قرآن کریم کھاں شک میں آئیں بلک انن انجا مجھو عذاب نہ چکھیو آہے ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب چاہ انہوں وٹ تاں جے رب جی رحمت جا خزانہ آہن جے کو غالب این گھنو بخشین دل آہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقو فی الاسباب چاہ انہوں لائے آسمانہ نئی زمینن ऐं ॿिन्हीअ जे विच में बादशाही आहे पोइ हिन खे घुर्जे त ॾाकण रखी आसमान ते चढ़नि हीअ उहो वॾनि लश्करनि मां कलील लश्कर आहे जंहिंखे अनकरीब شکست دینی ویندی كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد انہن کھا اگر میں حضرت نو جی قوم تقریب کئی این آد این فرعون وارا جکے مضبوط عمارتوں ٹھائندہ ہوا وثمود وقوم لوط واصحاب الائکت اولائک الاحزاب این ثمود این لوط جی قوم این شعیب جی قوم یہ آہن اوے گروہ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب انہن ماں ہر گروہ رسولن جی تقریب کئی انہن تے مجھو عذاب ثابت تھیو وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق اين تھا انتظار کن یہ مگر ایک وڈی داہ جو ان کے کو پھیرائے نہ تو سکے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اين انہن چيو اے اساں جا رب تو اساں کے اساں جو حصو قیامت دین کا اگ میں دے اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب رسول عربی تواں انن جی گالن تے صبر کریو ایں تواں اساں جے طاقتور بانے داؤد جو ذکر کریو بے شک وہ اللہ دا رجوع کندڑ ہو ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق بے شک اساں ان سان جبل مسخر کیا جے شام اشراق وقت اللہ جی تسبیح پڑھدا ہوا والطیر محشورۃ کل له اواب پکھی گد تھیندا ہوا सभई उनजा फरमा बरदार हूंदा हुआ। वशददना मुल्कहु व आतैनाहु الحکمت و فصل الخطاب ऐं असां उनजे मुल्क खे मज़बूत बनायो ऐं असां उनखे हिकमत ऐं फ़ैसिले जी सलाहियत अता कई। وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب ऐं छा तव्हां वटि उन्हनि फ़ैसिले आणींदड़नि जी ख़बर पहुती जंहिं वक़्तु उहे किलो टुपी مسجد میں پہنچا اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط جڏهن اهي داوود وٽ پهتا او پان انن کان ڏنا انن چيو تو خوف نہ کر اسان ٻ ڌريون آهيون اسان ما هڪڙي ڌر ٻي تي جاتي ڪئي آهي पोइ तूं असांजे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कर ऐं तूं नाइंसाफ़ी न कर ऐं तूं असांखे सही रस्ते ते हलाए। इन हाज़ा अखी लहु तिसउन व तिसउन नअजतु व लिय नअजतु वाहिदा फ़क़ाल अकफिरनीहा व अज़्ज़नी फिल ख़िताब बेशक हीअ मुंहिंजो भाउ आहे उन जूं 99 दुंबियूं आहिनि ऐं मुंहिंजी हिकु दुंबी आहे पोइ उहो चवे थो त इहा बि मूंखे ॾे ऐं ॻाल्हाइण में उहो मूं ते हावी थिए थो। قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب हज़रत दाऊद फरमायो बेशक इहो तोते ज़ुल्म करे थो इहो सुवाल करे थो त तूं पंहिंजी दुंबी उन जी दुंबियुनि सां मिलाई ऐं बेशक घणा भाईवार हिक ॿिए ते ज़्यादती कनि था मगर उहे माण्हू जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया ऐं उहे तमामु कलील आहिनि यानी थोरा आहिनि ऐं हज़रत दाऊद खे यकीन थियो त असां संदसि आज़माइश वरिती पोइ पाण पंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब कई ऐं पाण सजदे में किरी पिया ऐं अलाह ॾांहुं मोटिया। हीअ आयत सजदे शरीफ़ जी आहे ऐं हिते सजदो शरीफ़ लाज़िम आहे। फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिक व इन लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब पोइ असां उनखे इहा ॻाल्हि माफ़ कई ऐं बेशक उन लाइ असां वटि यकीन क़ुर्ब ऐं बहितरीन मंज़िल आहे। या दाऊद इन जअलनाक ख़लीफ़तन फिल अर्ض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب اے داؤد بيشڪ اسان توکي زمين ۾ पंहिंजो नाइब बनायो पोइ तव्हां माण्हुनि जे विच में हक़ सां फ़ैसिलो करियो ऐं तव्हां सद जे पोयां न वञो पोइ उहा तव्हांखे अलाह जी राह खां परे करे छॾींदी बेशक जेके माण्हू अलाह ताला जी राह खां परे थियनि था उन्हनि लाइ उन ई सबबां सख़्तु अज़ाब आहे जो उन्हनि हिसाब वारो ॾींहुं यानी क़यामत विसारे छॾियो। وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اي اسان آسمانن اي زمينن اي انن جي وچ واري کائنات کي حکمت کان خالي نه بنايو يو کافرن جو گمان آهي او کافرن لاءِ جهنم جو ويل آهي ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار شافي انن ماڻن کي جن ایمان آندو ۽ نيڪ عمل ڪيا انن جهڙو ڪندا سي جيڪي زمين ۾ فساد ڪندڙ آهن يا سي پرهيزگارن کي گناهگارن جهڙو ڪندا سي كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب هي هڪ مبارڪ ڪتاب آهي جيڪو اسان توهان تي نازل ڪيو آهي ان لاءِ ان جي آيتن ۾ غور ڪن ۽

यकीनन बरगुज़ीदा ऐं भलारा हुआ। واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار ऐं रसूल अरबी तव्हां हज़रत इस्माईल ऐं यस ऐं ज़ुल किफ़िल पैगम्बरनि जो ज़िक्र करियो ऐं इहे सभई भलारा हुआ। هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب हीअ नसीहत आहे ऐं बेशक परहेज़गारनि लाइ यकीनन सोणी मंज़िल आहे। جنات عدن مفتحة لهم الابواب आला क़िस्म जे बहिशत में उन्हनि परहेज़गारनि लाइ दरवाज़ा खुलियल हूंदा। متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب उहे बिश्त में टेक लॻाए वेंदा ऐं बिश्त में घणनि क़िस्मनि जा मेवा ऐं शराब तहूरा घुरंदा। وعندهم قاصرات الطرف اتراب ऐं उन्हनि वटि हम उमिरि हयादार बीबियूं आहिनि। هذا ما توعدون ليوم الحساب हीअ उहो आहे जंहिंजो तव्हां सां حساب ڏين لاءِ وعدو ڪيو ويو ان هذا لرزقنا ما له من نفاد بيشڪ هي اسان جو رزق آهي جنهن کي قاب فنا ناهي هذا وان للطاغين لشر مآب انن لاءِ هي نعمتون آهن ۽ بيشڪ سرڪشن لاءِ تمام خراب ٺڪاڻو آهي جهنم يصلونها فبئس المآب يعني جهنم آهي جو اهي ان ۾ پوندا پو سندن ڪهڙي نه خراب بيٺڪ آهي هذا فليذوقوا حميم وغساق هي عذاب آهي پو ڀلي ته هي ٽهڪيل پاڻي ۽ پوءَ پيئن واخر من شكله ازواج ۽ ان کان علاوه کين گھڻن قسمن جا عذاب نا ويندا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار هي هڪ ٻيو ٽولو آهي جيڪو توهان سان گڏ گرفتار آهي ان لاءِ تاب مرحبا ناهي بيشڪ اهي باهه ۾ ڪردڙ آهن قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار هي کافر پنهنجي اڳواڻ کي چوندا ته توهان لاءِ تا مرحبا ناهي توهان هي اسان کي جهنم ۾ پهچايو پوءِ جهنم تمام خراب ٺڪاڻو آهي قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار اهي تابعدار عرض کندا ته اي اسان جا رب جنهن اسان کي جهنم ۾ پهچايو پوءِ تون جهنم ۾ ان تي بيڻو عذاب ڪر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اي کافرن جا اڳواڻ چوندا असांखे छा थियो आहे जो असीं उहे माण्हू नथा ॾिसूं जिन खे असां शरीर सम्झंदा हुआसीं اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار جن سان اسیں مذاق کندا ہواسیں یا اسان جو اکھیوں انہاں جي ڏسڻ کان پھري ويون ان ذلك لحق تخاصم اهل النار بيشڪ اهو جهنم جو پاڻ ۾ جھگڙو ڪرڻ يقينن سچ آهي قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رسول عربي توهان فرمايو آئون ته فقط ڏيجاريندڙ آهيان ناهي کو معبود مگر الله تعالى جيڪو واحد القهار آهي رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار هو رب آهي آسمانن ۽ زمينن جو ऐं उन्हनि जो जेके उन ॿिन्ही जे विच में आहे ऐं उहो غالب بخشيندڙ आहे قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون رسول عربي تمام فرمايو هي تمام وڏيون ڳالهيون آهن جن کان توهان منہ موڙيندڙ آهيو ما كان لي من علمهم بالملئ الاعلى اذ يختصمون مونکي ملائڪن جي ڪهڙي خبر جڏهن انن آدم جي تخليق بابت اعتراض ڪيو ٿي يوحى الي الا انما انا نذير مبين موڏا ت هي وحي ڪئي وڃي ٿي آئون ت فقط صاف ڏيجاڻندڙ آهيان اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين रसूल अरबी तव्हां यादि करियो जंहिं मां तव्हांजे रब मलाइकनि खे फरमायो, बेशक आउं हिकु बशर खे मिटीअ मां पैदा कंदड़ आहियां। फइज़ा सवैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। पोइ आउं जॾहिं हुनखे बराबरि करियां ऐं हुन में पंहिंजो रूह फूकियां, पोइ तव्हां सभई हुनखे सजदो कजो। فسجد الملائكة كلهم اجمعون। पोइ जुमले सभिनी मलाइकनि حضرت آدم کے سجدو کیو الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين। مگر ابلیس تکبر کیو ۽ کافرن مان ٿيو۔ قال يا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين। اللہ تعالی فرمایو، اے ابلیس، تو کہ آدم جي سجدے کرن کان کنهن منع ڪئي جڏهن مون ان کي पंहिंजे हथ सां पैदा कयो؟ छा तोखे तकबुर थी या तूं तकबुर कंदड़ मां हुएं؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ इबलीस चयो، आऊं आदम खां बहितर आहियां، तो मूंखे बाहि मां पैदा कयो ऐं तो आदम खे मिटीअ मां पैदा कयो۔ قال فاخرج منها فانك رجيم۔ अलाह ताला फरमायो، पोइ तूं बिश्त मां ॿाहिरि निकर، पोइ बेशक तूं तड़ियल आहीं۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ ऐं बेशक क़यामत जे ॾींहुं ताईं तोते मुंहिंजी लानत आहे۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ इबलीस चयो، हे मुंहिंजा रब، पोइ तूं मूंखे क़यामत जे ॾींहुं ताईं मोहलत ॾे۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ अलाह ताला फरमायो، पोइ बेशक क़यामत जे ॾींहुं ताईं تو مولت دنلن ما آهي۔ قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين۔ ابليس چيو، تنهنجي عزت جو قسم، يقين آئون ان سڀني کي گمراه ڪندس۔ الا عبادك منهم المخلصين۔ سواءِ انهن جي جيڪي تنهنجا مخلص بانا آهن۔ قال فالحق والحق اقول۔ الله تعالى فرمايو، هو ائين حق آهي ۽ آئون حق چوان ٿو۔ لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين۔ آئون توسان ۽ تنهنجي سڀني تابعدارن سان يقينن جهنم کي ڀريندس۔ قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين۔ رسول عربي، توهان فرمايو، آئون توهان کان قرآن كريم پهچائڻ جو ڪو اجورو نٿو گھران ۽ نه آئون उनखे पंहिंजे तरफ़ां ठाहींदड़ आहियां۔ इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन۔ नाहे इहो क़ुरान मगर सभिनी जहाननि लाइ नसीहत आहे۔ ولتعلمن نبأه بعد حين۔ यकीनन कुझु वक़्तु गुज़रण खां पोइ तव्हांखे उनजी ख़बर पवंदी۔